这个钱不钱和钱不能抢。 İspanya'da da, Meksika'da, Almanya'da da, şimdi Avrupa ülkesinde Asya situasyonu yok ara. Venezuela'da yok ana, İspanya'da senede, Almanya'da kayatı yok da, Fransızca tank şonda. Fransızca jetanya da yacak. Sesleri çekeceğiz hocam. Мексика зибовлетевекес Америка хемангриати Канада хегахариати Седепа ваттатиеш Ахэвэ ядес надиету Сенагэхмет Пупик матур Укасай агикато Сакугаче екебек Касьес хэмпох павох Кусэяте юдаюк Deja gente yo se deje te ve a la más con el gente de ese bar. La equipa de.